Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 21 grudnia. Minęła szósta. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Omikron może wywołać kolejną falę zakażeń. Obecna wyhamowuje. Nie można ulegać ultimatum Rosji, słychać po szczycie prezydentów państw Trójkąta Lubelskiego. Tunel pod Ursynowem, ostatni fragment południowej obwodnicy Warszawy, otwarty. Czwarta fala pandemii zwalnia, ale na horyzoncie widać kolejną. Ostatnie doby testy potwierdziły ponad 9,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, mówił w Trójce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest praktycznie mniej o ponad 15,5%, czyli widzimy, że ta tendencja spadkowa, ten trend malejący utrzymuje się i myślę, że powinniśmy zintensyfikować te nasze działania, aby przygotować się na tą niestety kolejną falę. Falę, której powodem jest Omikron. Do tej pory oficjalnie potwierdzono w Polsce 7 przypadków zakażeń tym wariantem. Wykryto go m.in. u 7-latki z Gdańska, która wróciła z mamą z Wielkiej Brytanii i miała wykonany test z powodu objawów infekcji górnych dróg oddechowych. Wszystkie krakowskie uczelnie przeszły na zdalny tryb nauczania. Wykłady, ćwiczenia i seminaria odbywają się za pośrednictwem platform internetowych. Święta i Sylwester to czas intensywnych spotkań, które mogą sprzyjać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dlatego chcemy zapewnić studentom i pracownikom bezpieczeństwo, tłumaczy rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Jacek Popiel. Gdyby doszło jednak do takich infekcji wirusowych, to te osoby przed powrotem jeszcze do miejsca pracy, do miejsca studiowania będą może także po testach i będą wiedziały, czy w danym momencie powinny zgłosić, że nie przyjadą, proszą o zdalną pracę, czy też o zdalny tryb nauczania. Zdalna nauka potrwa 3 tygodnie. Przywódcy państw Trójkąta Lubelskiego podpisali wspólną deklarację solidarności w kwestiach bezpieczeństwa. Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy rozmawiali wcześniej o tym, jakie kroki należy podjąć wobec wyzwań stojących przed krajami naszego regionu. Prezydent Andrzej Duda mówił, że nie można ulegać ultimatum stawianemu przez Federację Rosyjską. Odniósł się w ten sposób do obietnicy Władimira Putina wycofania wojsk rosyjskich z granicy z Ukrainą w zamian za zablokowanie rozszerzenia NATO na wschód. Przypomniał, że w przeszłości okazywanie słabości i uleganie ultimatum pod naciskiem militarnym było początkiem konfliktów zbrojnych. Historia uczy, że takiemu ultimatum ulegać nie wolno. Historia uczy, że na takie ultimatum odpowiedź może być tylko zdecydowana w postaci de facto przeciwnego ultimatum, uspokajającego stronę, która próbuje zrealizować swoje militarne i imperialne ambicje. Trójkąt Lubelski został powołany w 2020 roku. Jego celem jest zacieśnianie współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej. Sędzia Paweł Juszczyszyn decyzją Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nadal pozostaje zawieszony, poinformował prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki. Wczoraj rano wiceprezes tego sądu Krzysztof Krygielski przywrócił sędziego Juszczyszyna do orzekania. Wtedy nie było jeszcze wiadomo, czy Nawacki, któremu kadencja skończyła się w sobotę, zostanie powołany na kolejną. Wkrótce po decyzji wiceprezesa Krygielskiego okazało się, że Maciej Nawacki został nominowany na prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie na kolejne 4 lata. W sytuacji sędziego Juszczyszyna nic się nie zmieniło i nie wraca on do orzekania, powiedział prezes Nawacki. Sytuacja podległości pana sędziego nie ulega w żaden sposób zmianie. Cały czas jest wykonywana uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zarządzenie wiceprezesa zostało przeze mnie uchylone. Paweł Juszczyszyn został zawieszony w lutym 2020 roku. To on nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do KRS. Kierowcy mają już do dyspozycji tunel pod Ursynowem, który jest odcinkiem południowej obwodnicy Warszawy. Zakończenie inwestycji oznacza, że można przejechać obwodnicą od węzła Konotopa na zachodzie stolicy do węzła Lubelska na wschodzie. To najnowocześniejszy i najdłuższy tunel w Polsce. To pewnego rodzaju symbol połączenia Polski wschodniej i zachodniej, powiedział premier Mateusz Morawiecki. To ponad 4,5 miliarda złotych inwestycji w 5-kilometrowym odcinku, włącznie z tym tunelem ponad 2 kilometry. Większość, 2/3 mniej więcej z tych środków pochodzi z budżetu państwa polskiego. Tunel ma dokładnie 2335 metrów długości i jest to najdłuższy taki obiekt w kraju. Nad ruchem i jego bezpieczeństwem czuwa specjalne centrum nadzoru. Mówił o tym minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W tym tunelu zainstalowano 11 systemów alarmowych, systemów zabezpieczeń. W tunelu zainstalowano odcinkowy pomiar prędkości. Maksymalna dozwolona prędkość to 80 km na godzinę. Cała południowa obwodnica Warszawy ma ponad 34 km długości i łączy 2 węzły na autostradzie A2. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kolekcja prac Marka Chagalla trafiła do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. 14 dzieł kupiono na Międzynarodowej aukcji. Publiczność zobaczy je wiosną. Dyrektor Muzeum Narodowego Łukasz Gaweł mówi, że nazwisko Marka Szagala należy do najważniejszych w sztuce XX wieku. Jak wyjaśnił, prace trafiły na aukcję dzięki rodzinie artysty. Stan, w jakim one są zachowane, to rodzina Szagala przekazała na aukcję w domu aukcyjnym w Szwajcarii, jest niezwykły. My też oglądaliśmy je z bliska i to są gwasze na papierze, więc to ma po prostu obrazy na podłożu papierowym. Ale widzimy tam, że on chyba wokół siebie miał rozłożony cały swój warsztat, bo zdarzają się podmalunki zdecydowanie nie gwaszami i to widać na tych pracach. Zdaniem kurator gabinetu grafiki i rysunków współczesnych dr Anny Manickiej, najnowszy zakup jest jednym z najznakomitszych. Szagal, kiedy je malował, musiał być już człowiekiem bardzo zamożnym. Używał najlepszych papierów, najlepszych kredek, farb, wszelkiego rodzaju pędzli, więc widać to doskonale w tych pracach. Są one w znakomitym stanie. Są niezblakłe, co grozi papierowi. Papier jest w doskonałej kondycji. Jest to dla nas też powód do dumy. Poza tym staramy się nigdy nie kupować rzeczy, które są w złym stanie. To chyba oczywiste. Część dzieł przedstawia sceny ze Starego Testamentu, inne pary zakochanych, bukiety kwiatów i zwierzęta. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady śniegu. W Karpatach oraz lokalnie na północy prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 6 cm. Temperatura maksymalna od minus 5, minus 4 na wschodzie i Podhalu, około minus 2 w centrum do 1 na zachodzie. Cieplej tylko nad morzem, do 2-3. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie na wybrzeżu porywisty, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. A my rozpoczynamy, proszę Państwa, kolejny dzień. Wtorek, 6, już prawie 7 minut po godzinie 6. Ekipa poranka, pora na trójkę w komplecie. Olga Szućko, Maciej Żmijewski, Kuba Witkowski, Piotr Filan. Dzień dobry. że dzisiaj wtorek, coraz bliżej świąt. Co roku był to czas spotkań pracowników na wigiliach firmowych. Był to ładny przerywnik pod koniec roku, kiedy była naprawdę intensywna, duża praca, po prostu wyrwać się z ludźmi na, no po prostu na takie spotkanie zupełnie poza firmowymi rzeczami. Ale dzisiaj z powodów pandemii nastąpiły zmiany, jeśli chodzi o spotkania firmowe. Firmy organizują wigilię, ale w wersji online. Czy to w ogóle ma sens? Jak to wpływa na nasze relacje? Ten temat pojawi się po godzinie 7, ale przy tej okazji porozmawiamy także o tym, jak ten inny sposób komunikacji na odległość na nas wpływa i czy więcej jest porozumienia niż nieporozumień na przykład. A jeśli chodzi o święta także, to wiadomo, że to czas pilnowania wagi, zwłaszcza po musztarda po obiedzie. Co zrobić, żeby waga nas nie zaskoczyła w nowym roku? Sama radość przebywania tutaj z naturą. Chcieliśmy aż do chatki górzystów, ale ze względu na te trudne warunki myślę, że poprzestaniemy tutaj na schronisku Orle. Nie tylko w górach, ale także coraz częściej w dużych miastach można pobiegać na nartach, zwłaszcza, że jak na razie śniegu przybywa. A może by tak ułożyć sobie, proszę Państwa, świąteczny plan treningowy i się go trzymać i niczego sobie nie odmawiać, jeśli chodzi o świąteczne przysmaki. Dzisiaj także o sporcie w święta. Sport elementem odpoczynku. Co Państwo na to? 22:07 na zegarze 12 minut po godzinie 6. Całą noc moje serce szuka miejsca, gdzie muzyka wciąż gra. Pragnę być pośród ludzi, którzy czują, jak się klaszę na dwa. No chodź ze mną, pokaż mi to jedno z miejsc, które w tym mieście są tak jak ty. Całą noc moje serce. No właśnie, ciekaw jestem, czy państwo planują aktywność fizyczną w święta, bo co roku mówi się o tym, ile to Polacy przytyli, albo jak dużo spędzamy czasu w pozycji siedzącej. Może państwo mają już to przećwiczone i bez względu na okoliczności uprawiają sport w tym czasie. Czy to jednak czas kompletnego odpoczynku? Proszę dać znać telefonicznie 227 trójek, mailowo pora@polskieradio.pl. 21 dzień grudnia, za chwilę zajrzymy do kalendarza i sprawdzimy, co pod tą datą kryje się, jeśli chodzi o historię muzyki. You don't have to stay till morning. You can leave without a warning. She wants you. Don't be scared to hurt my feelings. Creep out while I'm still sleeping. If you want to, don't stay too long. I don't wanna fall in love again. Don't cross that line. I don't wanna fall in love again. I don't wanna fall in love again. I'll avoid the conversation. Say that I need my space, not 'cause I want you. I will make some poor excuses every time that I get close to you. Don't stay too long. Minut po godzinie 6. Kalendarium muzyczne. Michał Grabkowski. Dzień dobry, witam państwa 21 grudnia. Dzisiejsze kalendarium rozpoczynamy wiadomością o tym, że gdyby żył, skończyłby dzisiaj 81 lat artysta, którego przedstawiać nikomu nie trzeba, Frank Zappa. Frank Zappa był multiinstrumentalistą, producentem i kompozytorem. Urodził się w Baltimore. W swojej muzyce sięgał do rocka, muzyki awangardowej, jazzu oraz popu. Zappa nagrywał płyty solowe oraz z własnym zespołem The Mothers of Invention. Do kanonu muzyki weszły takie jego albumy jak Hot Rats z 1969 roku czy Apostrof z roku 1974. Frank Zappa, nasz dzisiejszy jubilat, który przyszedł na świat 21 grudnia w 1940 roku. Tymczasem, drodzy państwo, przypomnimy sobie fragment bardzo ważnego dla całej muzyki rockowej albumu. Born down in a dead man's 21 grudnia, rok 1985, album Born in the USA Bruce'a Springsteena pobił wynik płyty Thriller Michaela Jacksona w ilości przybywania w pierwszej dziesiątce Billboardu. Urodzony w USA, pozostawał tam przez 79 tygodni. W programie trzecim Polskiego Radia Kalendarium Muzyczne i skoro jesteśmy przy listach przybojów, zestawieniach i notowaniach, no to warto wspomnieć rok 1996, kiedy to specjalny, charytatywny singiel z kompozycją Boba Dylana Knocking on Heaven's Door dotarł do pierwszego miejsca zestawienia w Wielkiej Brytanii. Za zgodą Dylana Ted Christopher dopisał nową zwrotkę upamiętniającą śmierć 16 uczniów z szkoły podstawowej zabitych w strzelaninie w Dunblane w Szkocji. Refren piosenki zaśpiewali bracia i siostry ofiar, a na gitarze zagrał Mark Knopfler z grupy Dire Straits. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. To bez wątpienia jeden z kamieni milowych w muzyce, nieśmiertelny i nieprzemijający temat Boba Dylana Knockin' Heaven's Door, który słuchacze programu trzeciego Polskiego Radia znają na pamięć, ale to nie przeszkadza nam spędzić z tą pieśnią jeszcze kilku chwil. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Dwadzieścia trzy i pół minuty po godzinie 6 to było nasze poranne kalendarium muzyczne, które dzisiaj przygotował dla Państwa Michał Grabkowski. Kolędujmy wszyscy wraz, bo już na to wielki czas. Kolędujmy la la la i smak. Puchne baby dwie, makutra, makutra, będzie nam aż do jutra tarła mak, a pod choinką łeb schyla w dół, otarty skórzu, osioł i wół, kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze tatulo, jemiołę wieszają ponad stołem, bo się zda. Pod nią gębę dać, Jezusie, Jezusie, plamy są na obrusie, trzaje trać i stół ten obsiędzie, mój będzie, będzie kolęda. I u nas i wszędzie, oj, będzie, będzie kolęda. Serca uleczy, zapłonie od świeczek, nim dzień ten przeminie, kolęda, bo

kilometrze stoi zepsuta ciężarówka i blokuje prawy pas jezdni w kierunku Wrocławia. Spowolnienia są na obwodnicy Trójmiasta, na przykład przed węzłem Gdańsk Południe, są tam trudne warunki pogodowe. Kierowcy jadący do Krakowa stoją w korkach, na przykład na Krajowej Siódemce, Zerwana, Michałowice, na drodze 44 Skawina, węzeł Siedzina i droga 94 stoi w Modlinicy, a także przy Wieliczce. Ta droga też się korkuje. Teraz dobra wiadomość, nie ma już utrudnień na drodze numer 7, odcinek Warszawa, Nowy Dwór Mazowiecki. W nocy w Łomiankach doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych i ciężarowego. Droga jest już otwarta. Odblokowana jest też droga 74 Sulejów-Kielce. Na 28 kilometrze ciężarówka wpadła do rowu. Pojazd został już wyciągnięty z rowu i nie ma problemów z przejazdem. A kolejne informacje drogowe już za godzinę. Radio Nawigator Trójki. A w Trójce czas na skrót serwisu. Anna Zaleśna-Sewera. Rozszerza się ognisko zakażeń wariantem Omikron w Gdańsku. Będzie więcej przypadków z tego rejonu, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Do tej pory oficjalnie potwierdzono w Polsce 7 przypadków tej mutacji. Tymczasem Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła najnowszą szczepionkę przeciw COVID-19. To preparat Novavax. Wcześniej zielone światło dla autoryzacji dała Europejska Agencja Leków, uznając, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna. Nie żyje Andrzej Rozpłochowski, były opozycjonista, jeden z najważniejszych działaczy Solidarności na Śląsku, informuje niezależna.pl. Miał 71 lat. Zmarłego pożegnał premier. Dzielny, prawy człowiek, który miał istotny wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Spoczywaj w pokoju, napisał Mateusz Morawiecki na portalu społecznościowym. Lubelska prokuratura wysłała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla mecenasa Romana Giertycha. Chce mu postawić dodatkowe zarzuty w związku ze sprawą przywłaszczenia 72 milionów złotych na szkodę giełdowej spółki Polnord. Adwokat odpowiada, że wezwania kierowane przez prokuraturę są bezprawne, a on sam nie popełnił nigdy żadnego przestępstwa. Więcej informacji w Trójce o 7. Sport i Krzysztof Oniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Katarzyna Łosik stanie dziś przed poważną szansą na wywalczenie medalu w pływackich mistrzostwach świata na krótkim basenie. W Etihad Arena w Abu Zabi w półfinałach lepszy czas od Polki w jej koronnej konkurencji 50 metrów kraulem uzyskała tylko wielka gwiazda dyscypliny, Szwedka Sara Sjöström. Posłuchajmy, co nasza pływaczka powiedziała przed dzisiejszym finałem. Wisienka na torcie. 50 kraulem, to co wilki lubią najbardziej. Także proszę trzymać kciuki i to jedziemy. Będziemy trzymać, a mówiąc, że wilki lubią 50 najbardziej, Łosik nawiązała do swojego pańskiego nazwiska Wilk. Wczoraj na pływalni kibicowaliśmy naszej męskiej sztafecie 4x50 metrów stylem zmiennym. Ostatecznie Kacper Stokowski, Marcin Cieślak, Jakub Majewski i Paweł Juraszek zajęli w wyścigu finałowym 6. lokatę, tracąc do zwycięzców ponad 2,5 sekundy, a wygrali co ciekawe ex aequo. Rosjanie i Amerykanie 3. lokatę zajęli Włosi. Zostajemy w Abu Zabi. Wiele na to wskazuje, że to tam koronawirusem zaraził się wracający do gry w tenisa o stawkę po długiej przerwie na leczenie kontuzji stopy Rafa Nadal, jeden z 3 najbardziej utytułowanych zawodników w historii tej dyscypliny, przegrał obydwa mecze w pokazowym turnieju rozgrywanym na Bliskim Wschodzie, a na domiar złego po powrocie do Hiszpanii uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19. Zostając na styku sportu i parszywego wirusa, mimo wystrzału liczby zakażeń w piłkarskiej Premier League, władze ligi nie zdecydowały się zawiesić rozgrywek, ba nawet ich ograniczyć w gorącym w Anglii okresie świąteczno-noworocznym, mimo że w dniach 13-19 grudnia wykryto u piłkarzy i członków ekip 90 potwierdzonych przypadków zakażenia, a w ostatniej kolejce odwołano z tego powodu 6 spotkań, dość brawurowe podejście na pierwszy rzut oka. W kraju w siatkarskiej plus lidze Stal Nysa 3-0 pokonała na wyjeździe Lug Lublin, co jakkolwiek by patrzeć jest niespodzianką gospodarze 6 lokat wyżej w tabeli plus ligi. Jedno spotkanie także w Tauron Lidze Pań, ŁKS w Łodzi 3-1 wypunktował sąsiada z tabeli Radomkę Radom. Pod koszem kolejna lekcja basketu dla Zastalu Zielona Góra. W lidze VTP przegrał po raz 9 na 10 dotychczasowych spotkań, tym razem bardzo wysoko, 59-93 u siebie z CSKA Moskwa. A w sportach zimowych poniedziałkowy slalom Gigantal w alpejskim Pucharze Świata Walta Badia we włoskich Dolomitach wygrał lider klasyfikacji generalnej Szwajcar Marco Odermatt. Drugie miejsce zajął reprezentujący gospodarzy Luca de Aliprandini, 3. Niemiec Aleksander Schmidt. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Za godzinę zaproponujemy Państwu aktywne święta, aktywne umiarkowanie. W

want my doctor said. If it's love that has no season, if it's love there is no cure, if it's love that won't see reason, and of this you can be sure. If it's love you must surrender, if it's love that's turned you round, if it's love the odds are slender, if it's love you sunk without a trace, one case can bring you. Skips a beat, you hear a church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I'll write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the trap's already laid, and I'm afraid your fate is all but sealed. 18 minut pozostało do godziny 7. Prasowanie w Trójce. Gazeta Polska codziennie, mniejszy napór migrantów na granicy, chociaż kolejny już dzień sytuacja na naszej wschodniej granicy wydaje się stabilizować. Nie maleją jednak obawy o najbliższą przyszłość. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik przyznał wczoraj, że napór na polską granicę od strony Białorusi jest obecnie mniejszy, ale podkreślił też, że przypadki ataków, które zdarzają się co noc, mają coraz bardziej otwarte wsparcie białoruskich służb. W nocy z niedzieli na poniedziałek dwie grupy cudzoziemców jednocześnie próbowały nielegalnie przekroczyć granicę w odległości 400 metrów od siebie. Cudzoziemcy byli agresywni, rzucali kamieniami, wspomagały ich służby białoruskie, oślepiając funkcjonariuszy laserami i latarkami. W kwietniu bieżącego roku przedostał się do Polski nielegalnym szlakiem migracyjnym zorganizowanym przez białoruskie służby obywatel Tadżykistanu, którego dzięki działaniom ABW zidentyfikowano jako sympatyka państwa islamskiego. Został zatrzymany przez Straż Graniczną i trafił do ośrodka strzeżonego. Podejmowana w ośrodku aktywność zatrzymanego wskazywała na jego radykalizację religijną. ABW, prowadząc swoje działania z zakresu przeciwdziałania terroryzmowi, ustaliła, że mężczyzna jest islamskim radykałem i sympatykiem państwa islamskiego. Z uwagi na zagrożenie dla Rzeczpospolitej wszczęto procedurę deportacji i 10 listopada został wydalony z Polski. Więcej na ten temat w Gazecie Polskiej codziennie. Dziennik Gazeta Prawna teraz. Cisza przed wirusową burzą. 3/4 Polaków nie planuje ograniczać świątecznych spotkań rodzinnych. Wynika z sondaży United Service. To ma być chwila wytchnienia. Już w styczniu Omikron może doprowadzić do fali zakażeń. Profesor Rafał Gierczyński w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej przestrzega, że traktowanie nowego wariantu jako łagodniejszego jest zwodnicze. To wirus z wytrychem, omija przeciwciała dające odporność, a rozprzestrzenia się szybko, wskazuje. Więcej zakażeń to większa groźba zawału w służbie zdrowia. Więcej na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej. I jeszcze pierwsza strona Rzeczpospolitej. Polskie startupy szukają sposobu na cukrzycę. Naukowcy z krakowskiej AGH opracowali nowatorskie urządzenie dla diabetyków. Działa jak alkomat. Zamiast pobierania próbki krwi do badania, wystarczy dmuchnąć. Diabetomat pozwala diagnozować cukrzycę i monitorować jej przebieg, wyjaśnia Rzeczpospolitej Artur Rydosza z Akademii Górniczo-Hutniczej. Współautor wynalazku, jego startup już prowadzi badania kliniczne Sprzęt miałby trafić do sprzedaży za 3 lata. Wcześniej, bo w styczniu 2023 roku będą prowadzone na ludziach badania innowacyjnej terapii przeciwcukrzycowej opartej na tak zwanym nośniku transdermalnym. Chodzi o pomysł wrocławskiej spółki, który umożliwia transport leków przez skórę do krwioobiegu bez tabletek czy zastrzyków. Z kolei białostocki startup pracuje nad inteligentną aplikacją mobilną, która uczy diabetyka i doradza mu, co zrobić, by chronić własne zdrowie. Więcej na ten temat to dopiero zajawka, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą pierwszą stronę, a w środku, proszę Państwa, szczegóły tych nowych polskich wynalazków, które mają pomóc diabetykom. Co Państwo powiedzą na biegówki w mieście? To może za chwilę. It don't mean nothing to me. I'm burned out like lights on a tree. Old songs can't listen to these. Fake a smile, but all I can see is empty boxes and trees. Another year not in a coffin. Growing up or whatever you call it. Sometimes you get what you got, but it's not what you wanted at all. This is not. Why can't we get divorced for Christmas? Cause it just isn't the same. It just isn't the same. I miss the nights that we got twisted. I miss in the rain. And now you're always angry. And I'm always saying I'm sorry. Depression's such a lonely business. Why can't we get divorced for Christmas? Another year not in a coffin. Growing up or whatever you call it. Sometimes you get what you got, but it's not what you wanted at all. This is not another Christmas song. This is not another Christmas song. This is not another Christmas song. Sometimes you get what you got, but it's not what you wanted at all. This is not another Christmas. Another, you're not in a coffin. Growing up or whatever you call it. Sometimes you get what you got, but it's not what you wanted at all. This is not another Christmas song. Wróciły ujemne temperatury, znowu gdzieniegdzie sypnęło śniegiem, a to dobry znak dla narciarzy. Tak się składa, że od paru lat swój renesans przechodzą narty biegowe. Kultowe dla nich miejsce to Polana w Jakuszycach. Postanowiliśmy tam zajrzeć. Pierwsi narciarze już rozpoczęcie sezonu mają za sobą, o czym przekonał się Piotr Słowiński. Przewieramy nogami, przewieramy nartami. Mówi Agnieszka Rozenek z informacji turystycznej w Szklarskiej Porębie. Polana Jakuszycka i piękne trasy w górach Izerskich już mnożą kilometry w swojej gotowości na przyjęcie właśnie narciarzy i turystów. Koncentrujemy się na przechwytywaniu śniegu, który spadnie. Kierownik przygotowania tras i operator ratraka Marek Operacz. On będzie służył jako baza, podbudowa pod ten śnieg, który spadnie w sezonie. No, który będzie ubijany. To też bardzo dużą rolę odgrywa w całym sezonie, te pierwsze ubicie śniegu, z tego względu, że no jak mamy podbudowę, czyli ten lód tak zwany pod spodem, on tworzy warstwę, oddziela ziemię od tego śniegu ubijanego dla narciarzy i dzięki temu no śnieg dłużej leży. Sama radość przebywania tutaj z naturą. Chcieliśmy aż do chatki górzystów, ale ze względu na te trudne warunki myślę, że poprzestaniemy tutaj na schronisku Orle. Śnieg się klei. Tak, ale mąż zapobiegliwie wysmarował mi narty. Skarb taki mąż. Znaczy, no, zabrał sieczkę i kazał sobie samej wysmarować. 3 dni uciekliśmy z domu i wybrałam ja termin, nie dostanę lania. Pierwszy wyjazd na narty, mam nadzieję, że nie ostatni w tym roku, choć wiadomo, praca numer jeden w tych trudnych czasach. Mam nadzieję, że też warunki covidowe nam na to pozwolą. Próbowaliśmy pójść do góry, niestety tam jest śniegu około 30-40 cm, co też cieszy, bo to dobrze prognozuję. Natomiast trasa do Orla tak, ale i tak jest wspaniale. Możliwość biegania na nartach od początku grudnia to nie jest anomalia. Tak kiedyś było, mówi Stanisław Kornafel, gospodarz stacji turystycznej Orle. No, powinno tak być. Pamiętam dawne lata, gdzie regularnie od początku grudnia było już tyle śniegu, że można było biegać. A więc można powiedzieć, że daj Boże, że klimat wraca do normy. Arkadiusz Lipin z wydawnictwa Góry Izerskie mówi, że przed nami kolejna, jak się wydaje, niezwykła zima. Niezwykła o tyle, że sytuacja i sezon narciarski będą zależały nie tylko od tego, ile będzie śniegu, ale też ile będzie zachorowań na COVID. Mam nadzieję, że w ogóle sezon będzie udany, że te obostrzenia covidowe nie będą tak rygorystyczne jak w ubiegłym roku, bo no, wszyscy wiemy o tym, że jednak one mocno utrudniały. To nie było wcale takie proste. Zaplanować sobie wyjazd, przyjazd, były ograniczenia przecież i w hotelach, i w restauracjach, i w przemieszczaniu się, ale ja myślę, że wszyscy powinniśmy się po prostu zaszczepić i wtedy będzie święty spokój. A państwo co planują w święta? Beztroski odpoczynek i na przykład czas z rodziną przy stole albo przed telewizorem? Czy także państwo planują aktywność, żeby bezkarnie korzystać z uroków świątecznych potraw? 22 i 7 trójek. Na tuż przed 8 Krzysztof Uniewski podpowie państwu, co jeszcze można robić święta, żeby ten czas był spędzony aktywnie. To przecież ostatni dzwonek, żeby na przykład zarezerwować tor na kręgielni lub tafli lodowiska, by potem rozegrać rodzinny mecz w hokeja. 8 minut do godziny 7. Wanna buy you a piece of paradise. Take you out of this hole, out of this life. Wanna buy you a piece of paradise. Wanna buy you a piece of paradise. Take you out of the desert, get back your mind. Wanna buy you a piece of paradise. Chodzili kalendnicy, dzieciaki po prostu. I 6 rodzin na klatce mieszkało, wszyscy wychodzili i razem z nimi śpiewali kalendy.